อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราพบกันเป็นเช้าของวันเสาร์ที่7ธันวาคมปี2556นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน1ปีมะเสงนะคะซึ่งทุกๆเช้าวันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องของการสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งสำหรับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนี้ท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมบริกเลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเพื่อที่จะสนทนาธรรมะกันในเช้าวันเสาร์ที่7ธันวาคมนี้กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์ของเดือนธันวาคมนะเจ้าค่ะซึ่งเป็นเสาร์แรกเนี่ยก็จะมีจดหมายสองฉบับซึ่งเขียนเข้ามาในเว็บไซต ์กรา บเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะpiyathama.comโยมก็อยากจะขอนำปัญหาเนี่ยมาถามเลยนะเจ้าคะ ได้ ท่านแรกที่ถามมานี่ก็จะเป็นผู้ที่ใช้นามว่าท่านคุณไตรกวีนะเจ้าคะก็บอกว่าคนที่นั่งสมาธิจนถอดจิตได้มีจริงหรือไม ่ และถ้ามีจริงนี่เขาสามารถที่จะรู้อดีตของตนเองหรือของผู้อื่นได้หรือไม่วงเล็บว่ารู้ว่าชาติก่อนเนี่ยเคยเกิดเป็นอะไรแล้วก็สมควรหรือไม่ที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพเจ้าค่ะก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะหรือว่าตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการถอดจิตเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็ระลึกชาติอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค ่ ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เอาทีละประเด็นแต่พูดคุณไตรกวีถามเรื่องของสมาธิก่อน เจ้าค่ะ นะว่าสมาธินะมีแน่นอนอันนี้สมาธิเรามีอย่างเช่นว่าเราตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเป็นสมาธิละทีนี้มันสามารถที่จะถึงระดับที่ถอดจิตออกได้เลยไหมนะแค่ว่าเราตั้งใจเรียนเราคุยรู้เรื่องแสดงว่าคุณจิตมีกำลังมีจิตตั้งมั่นในระดับหนึ่งแล้วถ้าตั้งมั่นถึงขนาดที่เรียกว่าโหมีอำนาจพิเศษนะอันนี้มีนะมีระบุเอาไว้ในพระไตรปิฎกเป็นความสามารถที่ภิกษุนะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยจิตเนี่ยมีอำนาจจิตมีกำลังจิตเนี่ยสามารถจะทำได้ พระ เจ้าตรัสว่าอย่าง นี้สามารถทำได้จริงใช่ไหม คะใช่แต่ได้ไว้อย่างนี้เปรียบเหมือนกับมีดดาบนะชักดาบออกจากฝักนะก็คือตัวเรากายหนึ่งนะก็ถอดกายออกได้นะมีกายเป็นกายมีรูปสำเร็จจากใจมีอวัยวะน้อยใหญ่มีอินทรีย์ไม่เสื่อมสามนะถอดออกมาได้เหมือนคนชักดาบออกจากฝักฝักก็อันหนึ่งดาบก็อันหนึ่งเหมือนคนดึงหญ้าปล้องออกจากไส้นะไม่แน่ใจคุณตนใจเคยเห็นไอ้ต้นไผ่เนี่ยนะตรงปลายยอดของมันสุดเลยเราจะดึงออกพวกได้นะมันก็ไอ้ใบไผ่ก็อันหนึ่งไอ้ที่ดึงออกมาที่เป็นแหลมๆเนี่ยก็อันหนึ่งนะหญ้าปล้องกับไส้ของมันคนละอันกันหรือว่าพระเจ้าเปรียบเหมือนกับยกงูขึ้นจากข้องนะงูก็อันหนึ่งข้องที่ใส่งูเนี่ยก็อันหนึ่งนะงูออกมาจากข้องแต่งูและข้องเป็นคนละอย่างกันแต่มันออกมาจากอันเดียวกันนะหญ้าปล้องกับไส้หญ้าปล้องนะก็อันนี้หญ้าปล้องอันนี้ไส้หญ้าปล้องมันออกมาจากอันเดียวกันแต่มันคนละอันกันเหมือนกันคนที่แยกกายออกมาได้เนี่ยเพราะว่าปรารภเหตุอะไรนะปรารภเหตุจากการที่มีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสแล้วก็น้อมจิตไปนะเพื่อการเนรมิตกายที่สําเร็จด้วยใจนะถอดกายจากกายนี้นะก็เรียกว่าถอดกายอื่นจากกายนี้อันนี้มีได ้เจ้าค่ะ เหตุผลมันมีนะคุณเดินใจเหตุผลมันมีคือเหตุผลของตรงนี้คือเรื่องของสมาธิเราไม่ได้จะพูดถึงเรื่องของนักแสดงมายากลที่เขาแยกร่างได้ให้คุณเห็นนะหรือว่าเขาเดินทะลุกำแพงความสามารถของสมาธิไม่ใช่มีแค่นี้นะยังพูดถึงเรื่องญาณทัศนอิทธิวิธีทิพยจักษุนะเช่นพวกว่าเราเดินทะลุกำแพงได้เดินลงไปในน้ำเดินบนดินนะทายใจคนได้อ่านจิตคนได้รู้อดีตอนาคตซึ่งความสามารถพวกนี้มันคนละอันกันนะเราต้องเข้าใจว่าความสามารถเหล่านี้มันเป็นคนละอันกันความสามารถตรงนี้เป็นผลของสมาธิ นะผลของสมาธิที่เกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่าญาณนะญาณหรือปัญญาปัญญาญาณนะเหตุคือเรื่องของฌานสมาธินะฌานสมาธิทำให้เกิดปัญญาญาณเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาดูนะการที่สามารถที่จะดำดินเดินทะลุนะไปในที่ตรงนั้นได้นะไปเหมือนกับบินขึ้นไปได้ลอยได้อันนี้ก็เรียกว่าอิทธิวิธีอันนี้มีอยู่นะการที่ถอดแยกกายได้เขาเรียกว่ามโนมยิทธินะนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งคนละอันกันการที่รู้จิตของคนว่าเขาคิดอะไรยังไงนะรู้ว่าเขามีความคิดอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าญาณทัศนะนะเราก็ขอไปเรียกว่าเจโตปริยญาณนะส่วนการที่รู้อนาคตนะรู้อนาคตว่าสัตว์นี้จะไปเกิดเป็นอะไรอะไรอะไรต่างๆพวกนี้นะก็เรียกว่าทิพยจักษุนะทิพยจักษุสามารถรู้ได้ว่าเขาไปเกิดเป็นอะไรแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รู้ว่าอดีตเป็นยังไงนะอดีตเป็นยังไงอะไรต่างๆนะก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนะเป็นคนละอันหมดพวกนี้เป็นคนละอันกันซึ่งทั้งหมดนี้นะความชำนาญของแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะมีแค่การรู้วาระจิตคนนะแต่ไม่ได้สามารถถอดร่างได้นะมันก็เป็นคุณสมบัติที่แยกๆกันไปคำถามของคุณไตรกวีในที่นี้ก็ถามถึงละเรื่องการรู้อดีตนะแล้วก็เรื่องการถอดจิตนะซึ่งเป็นคนละความสามารถคนละเป็น2อย่างนะไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่ตอนจิตก็อันหนึ่งรู้อดีตก็อันหนึ่งรู้อดีตอันนั้นหนึ่งแล้วอนาคตก็อีกอันหนึ่งเป็นคนละอันกันนะทีนี้ถามว่ารู้ได้ไหมว่าผู้อื่นหรือตัวเองเคยเกิดเป็นอะไรบ้างอ๋อนี่ทราบได้แน่นอนนะพระพุทธเจ้าก็มีเราพระอรหันต์ที่มีความสามารถก็มีซึ่งไอ้การรู้ตรงเนี้ยต้องขอบอกนิดนึงว่าบางทีมันไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นวิดีโอมาเล่นให้คุณดูนะซึ่งความชัดเจนในเรื่องของญาณทัศนะตรงนี้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะความสามารถไม่เท่ากันถ้าเราจะพูดถึงคนที่รู้อดีตรู้อนาคตอ่ะไม่ต้องพูดถึงอนาคตเอาอดีตก็พอคนที่รู้อดีตเนี่ยบางคนสามารถรู้ได้จํากัดได้กี่ชาติบางคนรู้ได้ชาติเดียวบางคนรู้ได้10ชาติบางคนรู้ได้หลายร้อยหลายแสนอสงไขยมีอยู่นะแล้วไอ้ที่รู้เนี่ยบางทีรู้ได้เฉพาะบางส่วนนะได้ยินแค่เสียงบางคนเห็นภาพด้วยบางคนก็จะรู้ถึงว่ากินอะไรพูดอะไรอันนี้มีนะซึ่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของญาณทัศนะเนี่ยจะไม่เท่ากันนะบางคนก็จะไม่ได้รู้ทุกเรื่องในชาตินั้นอาจจะรู้บางเรื่องในชาตินั้นนะคือความชัดเจนของญาณทัศนะมันจะไม่เท่ากันนะมันไม่ใช่ว่าถ้ารู้คือแบบผางรู้หมดทุกอย่างไม่ใช่เพราะฉะนั้นบางทีมันก็ตอบยากนะว่าไอ้ที่เขาพูดมาเขาบอกมาเนี่ยมันจริงไหมนะคือความจริงมันก็ต้องมีล่ะนะเพราะว่าเป็นคุณสมบัติความสามารถที่สามารถสร้างกันได้ทํากันได้แต่ที่ส่วนใหญ่ที่เห็นกันเนี่ยอย่างพระบางองค์นะอันนี้ตัวมาก็เคยประสบมาเคยเห็นมาว่าเขาเป็นกันว่านั่งสมาธิเฮ้ยเห็นอยู่เห็นอดีตรู้อนาคตได้นะแต่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยสติไม่มั่นคงพอเห็นเรื่องพวกนี้ปุ๊บก็เริ่มฟุ้งปรุงแต่งก็ไปใหญ่นะจากตอนแรกที่ไอ้ของจริงที่รู้จริงเห็นจริงเนี่ย 90% นะปรุงแต่ง 10% นะคิดไปเองอย่างนั้นอย่างนี้ 10% หลังๆมันเริ่มเพี้ยนขึ้นไอ้ที่รู้จริงแค่ 10% ที่เหลือปรุงแต่งหมดละ นะ ไม่ถูกบ้างโม่บ้างเพ้อไปนู่นเป็นอะไรไปคือเข้าขายบ้าไปนิดนึง อ ันนี้ก็มีก็เคยเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังนะไม่ใช่ว่าเราจะเห็นหมดพอเราเห็นไม่หมดเราเริ่มปรุงแต่งแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นอ้าวนี่เริ่มเพี้ยนไปละอันนี้ก็ต้องระวังนะว่าความบริสุทธิ์หมดจดของญาณทัศนะเนี่ยมันไม่เท่ากันนะมันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตามกำลังของสมาธินะซึ่งตรงนี้โพธิสัตว์เคยเจอปัญหามาหมดแล้วนะโพธิสัตว์ตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละยังไม่ได้ตรัสรู้ก็เรียกว่าโพธิสัตว์นะก็เจอปัญหาพวกนี้ว่าเอ๊ะทำไมแสงสว่างการเห็นรูปมันเสื่อมไปนะคือพอเสื่อมไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปรุงแต่งตัวเองแต่มีสติรู้อยู่ว่ามันเสื่อมไปพยายามที่จะคิดหาวิธีแก้ปัญหาอ๋อเพราะว่ามีเครื่องที่ทำให้เสื่อมอยู่11อย่าง แล้วก็แก้ไปทีละอย่างละอย่างเนี่ยซึ่งเราพิจารณาดูได้นะเอ๊ะว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันปรุงขึ้นมาเองหรือว่ามันเป็นของจริงกันแน่นะซึ่งญาณทัศนะความบริสุทธิ์ของตรงเนี้ยเป็นผลมาจากอะไรนะบอกได้เลยเป็นผลมาจากสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิที่มันจะมาอะไรจะมากวนสมาธิคุณเนี่ยมันมี11อย่าง นะเช่นอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะเช่นวิจิกิจฉาความเครือบแคลงระแวงสงสัยแต่ถ้าคุณยังเอ๊ะใช่ไหมไม่ใช่ละนะคุณยังลังเลอยู่นะอันนี้ที่หนึ่งสองคือการไม่ใส่ใจนะการไม่ทําไว้ในใจการไม่ใส่ใจนะถ้าสมมุติเราเดินไปไม่ได้ใส่ใจอะไรไม่ได้มีสติเอ๊ะแล้วมันรู้ได้ไงแสดงว่าอันนั้นไม่ใช่ละนะสามความเคลิ้มง่วงนอนนะตอนง่วงมึนๆเบลอๆเอาแล้วเกิดรู้ขึ้นมาม ันไม่น่าจะใช่นะธรรมะว่าน ะเจ้าค ่ะแล้วก็ที่สี่คือความสะดุ้งหวาดเสียวนะสะดุ้งหวาดเสียวตกใจขึ้นมาปุ๊บปั๊บรู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่ใช่ละ นะ ข้อที่ห้ามีความตื่นเต้นนะข้อที่6ก็คือความคะนองหยาบนะบางทีเราปรารภความเพียรจัดเกินไปนี่ข้อที่7ก็ไม่ได้นะหรือข้อที่8ก็คือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ได้นะข้อที่9บางคนเคยอยากได้เคยได้แล้วอยากได้อีกมีความกระสันอยากนะก็เลยปรุงแต่งไปก็ไม่ได้อีกนะข้อที่10ก็คือการใส่ใจไปในสิ่งต่างๆนะใส่ใจไปในสิ่งต่างๆหรือว่าการที่เพ่งต่อรูปจนเกินไปข้อที่11นะก็จะทำให้สมาธิของเราเนี่ยเคลื่อนพอสมาธิเคลื่อนนะไอ้เครื่องรู้เครื่องเห็นมันก็ลดกำลังลงพอเครื่องรู้เครื่องเห็นลดกำลังลงคุณจะไปคิดว่าไอ้ที่คุณรู้คุณเห็นมันอาจจะจริงมันไม่ใช่หรอกนะเพราะว่าสมาธิคุณเคลื่อนแล้วนะเพราะสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปก็จะหายไปนะนี่เป็นไปได้ซึ่งอันนี้เราต้องระวังต้องระวังมากๆว่าถ้าคุณคิดว่าคุณรู้คุณเห็นคุณนั่งสมาธิเพื่อที่จะให้รู้ให้เห็นนะแล้วยังมีอุปสรรคพวกนี้มาเกิดขึ้นอยู่แสดงว่าไม่ใช่ละต้องระวังให้ดีนะแล้วไอ้ที่บอกว่าเราต้องนั่งสมาธิเพื่อรู้เพื่อเห็นเนี่ยไม่ใช่รู้ไอ้พวกนี้เห็นไอ้พวกนี้แต่ที่เราต้องนั่งสมาธิเพื่อรู้เพื่อเห็นเนี่ยคือเพื่อรู้เพื่อเห็นตามที่เป็นจริงนะคือบางคนมีคนเขาบอกงี้บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณนั่งสมาธินะไม่เห็นนรกสวรรค์เรื่องอดีตอนาคตอะไรพวกนี้นะโอ้ยมันนั่งสมาธิหัวต ่อ นะไม่เห็นอะไรแต่ถ้าเรามามีสติอยู่เราเห็นลมหายใจเรามีสติอยู่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงอันนั้นน่ะชื่อว่าญาณทัศนะเหมือนกันนะ นะ ชื่อว่าญาณทัศนะเหมือนกันเป็นความเห็นเป็นความมหัศจรรย์ในจิตของเรานั่นที่เราควรจะต้องเห็นไอ้นรกสวรรค์อะไรพวกเนี้ยมันสาระมันมีอยู่แต่ว่ามันน้อยกว่านะสาระสําคัญน้อยกว่าแล้วก็โดยเพิ่งยิ่งคําถามที่ตรงนี้ในคุณไตรกวีถามว่าสมควรหรือไม่ที่จะนําไปประกอบอาชีพนะนี่พุทธเจ้าห้ามไว้เลยนะบอกว่าการเลี้ยงชีพนะด้วยการทายทักด้วยการทายนิมิตด้วยการทำนายฝันทายลักษณะนะข้าวของเบิกซัดแกรบรดน้ำมนต์ดูอวัยวะหมอดูนะเป็นวิชาที่ไม่ควรทำก็เรียกว่าเป็นเดรัจฉานวิชาหมายความว่าถ้าผู้นั้นเนี่ยยังรับประทานอาหารหรือว่าใช้ปัจจัย4ที่เขามาถวายด้วยศรัทธานะก็เอาถวายด้วยศรัทธาแล้วคุณยังทำวิชาชีพเห็นป่านนี้นะรวมถึงการรักษาโรคด้วยนะแสดงว่าอันนี้ไม่ควรทำนะก็เรียกว่ายังไม่บริสุทธิ์นะยังมีศีลที่ไม่บริสุทธิ ์เจ้าค่ะ เพราะถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วเอาแล้วสมาธิมันก็ไม่ปิ๊งอะสิถ้าสมาธิไม่ใสปิ๊งญาณทัศนะของเรามันก็ต้องเคลื่อนอะสินะมันจะเกื้อกูลตรงนี้สมมติว่าถ้าสมมติอย่างพระไพบูลย์อย่างเงี้ยสมมตินะ เจ้าค่ะ สมมติพระขาวก็แล้วกันพระคนรูปแบบรูปหนึ่งนะเกิดนั่งสมาธิขึ้นมาปุ๊บโอ้โหรู้อดีตอนาคตสวรรค์เปิดดูดวงนะแล้วก็เก็บตังค์หัวละ 3,000 อย่างนี้เป็นต้น เจ้าค ่ะนะสมาธิเขาจะเสื่อมเพราะอะไรพระเขาหากินผิดรูปแบบพอพระรูปนี้หากินผิดรูปแบบนะมีการกําหนดค่ากําหนดราคาเปิดเวลามาเฉพาะเวลานี้ปิดเวลานี้วันนี้รับได้เท่านี้คนนะการหากินแบบนั้นนะจะทำให้สมาธิเสื่อมเพราะอะไรผิดศีลไงนะศีลจะเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจนะพอคุณผิดปุ๊บคุณก็จะร้อนใจร้อนใจปีติสมาธิก็ไม่เกิดสมาธิเคลื่อนแล้วญาณทัศนะนั้นก็จะหายไปนะคือจะเศร้าหมองอาจจะไม่ใช่หายปุ๊บปั๊บแต่ว่าเศร้าหมองลงนะเศร้าหมองไปเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้เสื่อมนะตัวอย่างนี้เราเห็นได้จากท่านพระเทวทัตเป็นต้น จ้าค่ะ นะตอนแรกทําสมาธิจนกระทั่งสามารถแปลงกายได้ถอดกายได้นะรู้จิตผู้อื่นความสามารถพิเศษตรงนี้เกิดขึ้นกับท่านพระเทวทัตนะแต่เพราะเวลาหลังเนี่ยร่ํารวยด้วยลาภสักการะแล้วก็ทําให้จิตเสื่อมจากสมาธินะทําผิดศีลด้วยอะไรด้วยก็ทําให้ญาณทัศนะตรงนั้นเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำตอบของจุดที่เรียกว่าถอดจิตได้มีจริงไหมมีจริงรู้อดีตอนาคตได้ของตัวเองทําได้ไหมทําได้นะเป็นคนละความสามารถกันรู้อดีตอนาคตของผู้อื่นทําได้ไหมทําได้นะแต่ว่าต้องแจ้งให้ทราบว่าความชัดเจนนะความลึกความรายละเอียดจะไม่เท่ากันนะจะมีความแตกต่างกันตรงนี้ของแต่ละท่านละคนนะอย่าไปคิดว่าฉันรู้ก็คือจะรู้หมดก็ต้องระวังการปรุงแต่งด้วย นะครับ ข้อสุดท้ายก็คือถามว่านำไปประกอบอาชีพควรไหมนะก็ถ้าเป็นภิกษุอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วว่าไม่ควร เจ้าค่ะ ถ้าเป็นฆราวาสฆราวาสมันก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามนะก็ไม่ได้ห้ามเพราะนั้นก็ไม่ว่าอะไร เจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อีกประเด็นหนึ่งนะเจ้าค ่ ะที่อาจจะคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการทรงเจ้าเข้าทรงทั้งหลายเนี่ยเจ้าค่ะเป็นไปได้หรือไม่เพียงไรเจ้าค่ะที่ว่าคนที่บอกว่ามีร่างองค์นู้นองค์นี้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะเป็นเรื่องจริงไหมเจ้าค่ะแล้วก็เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลไห ม ม ี โอกาสเป็นจริงได้ไหมเจ้าค่ะ มีพระในสมัยพุทธกาลที่มีผีเข้ามาสิง เจ้าค่ะ นะมีผีมาสิงพระนะเราก็มีที่เคยตรัสไว้พูดถึงมารเนี่ยมาสิงพรหมนะแต่ไม่พรหมมีมิจฉาทิฏฐิอะไรต่างๆตรงนี้ก็เคยมีเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่ว่าเรามากายของเราหรือว่ากายของเราปากของเราสมองของเราเนี่ยถูกยึดครองโดยใครสักคนใดคนหนึ่งเอาอย่างเราไม่ต้องพูดถึงร่างทรงอะไรอย่างนี้เอาอย่างแค่มนุษย์เนี่ยเราเห็นนะคนนี้มีอิทธิพลเหนือคนนั้นนะเขาจะตัดสินใจอะไรเขาจะต้องไปดูถามหัวหน้าเขาก่อนนะอย่างเงาอย่างเงี้ยนะมีคุณจะทำอะไรสักอย่างนึงมีเงาอยู่ข้างหลังเงานี่จะเป็นคนคอยบงการคุณนะอันนี้มันเหมือนกันเลยนะเป็นร่างทรงของเขาอ่ะเขาก็ใช้ศัพท์คำนี้กันถูกไหมหรือว่าที่เห็นง่ายๆเช่นว่าสามีหวงภรรยามากนะหวงมากขนาดที่เรียกว่าใครมองไม่ได้นะนะก็คือเขามีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในร่างกายของภรรยาทั้งหมดนะแล้วก็พยายามที่จะบงการให้ภรรยาทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้สิเธออย่าพูดอย่างนั้นเธออย่าพูดอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องบรรดาไปนะหรือว่าคุณปกครองสักส่วนใดส่วนหนึ่งนะคุณไม่มีอำนาจจริงคนมีอำนาจจริงอยู่ที่อื่นแล้วคุณก็บงการเขาได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มีนะซึ่งมันก ็ คนที่เขาเรียกว่าเป็นร่างทรงเนี่ยก็ต้องยอมให้เขาทำนะคือถ้าคุณคือเขาอาจจะมาบังคับคุณตอนแรกบอกไม่ยอมแต่เขาจะบังคับจนกระทั่งคุณยอมใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่ยอมเนี่ยเขาบังคับไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราต้องฝึกจิตของเราเนี่ยให้มีอำนาจเหนือจิตแต่ตรงนี้พอเรามีอำนาจเหนือจิตของเขาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ต้องตกเป็นทาสทีนี้อย่างร่างทรงที่คนอื่นก็จะมาคอยควบคุมเราเนี่ยมันมีวิธีการหนึ่งนะคือหมายว่า ตรงนี้ คือเขามาแบบบังคับเราเลยให้เราทําอย่างนั้นพูดอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าร่างทรงอย่างที่เราเห็นก็คือว่ามาสิงในลักษณะที่ว่าขยับมือได้พูดได้เสียงเปลี่ยนนะอุปนิสัยอะไรเปลี่ยนแปลงไปน ะ นี่ก็คือลักษณะเดียวกันทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งที่มารก็จะใช้ที่อาตมาก็พูดอยู่เมื่อวานนี้หรือเมื่อวันก่อนนี่แหละนะคือเหมือนถ้าคุณตั้งใจเคยเล่นเกมกดคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเกมกดคอมพิวเตอร์หรือว่าดูหนังตะลุงอย่างเงี้ยนะเขาจะมาบังคับใช่ไหมเขาต้องมีคนคอยมาชักใยอยู่เบื้องหลังหรือถ้าเล่นเกมกดคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณปรับจอยสติ๊กตรงนี้ไอ้ตัวการ์ตูนนี่อยู่ในจอคอมพิวเตอร์มันก็ขึ้นลงๆกระโดดได้เด้งๆได้อย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้ถูกควบคุมได้ด้วยเรื่องของกามก็เหมือนกันนะก็ไก่สระหมอม้าเราเอาอย่างเช่นว่าลาอย่างเงี้ยเราเอาเขาเคยเห็นการ์ตูนที่เขาเอาแครอทล่อไว้ตรงหน้านะเพื่อให้ลามันเดินนะก็เป็นลักษณะที่ถูกควบคุมเหมือนกันนะนะคือถูกควบคุมด้วยกามถูกควบคุมด้วยผลประโยชน์ถูกควบคุมด้วยเครื่องล่อถูกควบคุมด้วยอามิตรถูกควบคุมด้วยตาหูจมูกลิ้นกายในอย่างการที่เรามาทำงานการที่เราไปอะไรเราถูกหัวหน้าสั่งอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราถูกควบคุมอยู่ถูกควบคุมอยู่ในลักษณะหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรก็ตามหรือว่าทำที่เขาสั่งด้วยอำนาจของกาม แต่พอเรื่องผลประโยชน์ต้องการเงินเดือนเขาด่าว่าเราก็อดทนเอาเราไม่เถียงไม่ตอบโต้มันก็ถ้าด้วยปรารภเรื่องของกามนะแสดงว่าคุณถูกเขาคุมหัวใจอยู่คุณถูกเขาควบคุมอยู่นะแต่ถ้าเราทําด้วยเรียกว่าไม่ได้อิทธิพลที่เขาควบคุมเราแต่เราทําด้วยความเพียรเราทําด้วยมรรคเราทําด้วยปฏิปทาเราทําด้วยธรรมะที่อยู่ในใจเพราะว่าธรรมะเป็นของดีเนี่ยเราทําได้เราทำได้เราก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่ถูกเขาควบคุมแต่เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตของเรา อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องอันนึงที่ว่าเหมือนร่างทรงถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ อย่างที่โยมเห็นตามที่เวลามีกินเจแล้วก็ตามศาลเจ้าต่างๆเนี่ยก็เรียกมีม้าทรงอย่างนั้นก็คือมีเข้ามาอย่างที่เราเห็นทั่วไปนะเจ้าค่ะแล้วสำหรับในกรณีที่ว่าบอกว่าอยู่เป็นร่างเดียวกันเลยนี่เป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะคืออยู่สิงอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะ ก็คือมันเกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้อาตมาก็ไม่แน่ใจ เจ้าค่ะ บางทีนะยังปัจจุบันเนี่ยหมอเขาจะมีหมอทางด้านจิตวิทยาเนี่ยเขาจะมีศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่าเหมือนในตัวคนเดียวเนี่ยมี2นิสัย เจ้าค่ะ นะอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นร่างทรงก็ได้อาจจะเป็นนิสัยที่2ของเขาที่ว่าศัพท์ภาษาอังกฤษต้องขอไปในที่นี้ต้องใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเรียก multiple personality นะคือในคนเดียวเนี่ยเหมือนมี2คนอยู่ในข้างใน เจ้าค่ะ เพราะนั้น มีสองบุคลิกถูกไหม ใช่ใช่สองบุคลิกภาพซึ่งนักจิตวิทยาเนี่ยเวลาเขาจะแก้ปัญหานี้เขาต้องคุยกับบุคลิกภาพหนึ่งแล้วก็คุยกับอีกบุคลิกภาพหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อที่จะรู้ว่าภายในเป็นจิตของคนนี้เป็นยังไงนะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นกรณีนี้ก็ได้ก็ไม่แน่ใจแต่คงต้องไปปรึกษาจิตแพทย์บ้างหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะฟันธงได้ว่าเป็นอะไรอะไร เจ้าค่ะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ผ่านไปสำหรับคำถามที่คุณไตรกวีถามนะเจ้าค่ะทีนี้เวลาในรายการยมคิดว่าเหลือประมาณสัก5-6นาทีนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอความกรุณาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้สรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าเจ้าค่ะเรื่องของจิตเนี่ยเจ้าค่ะการทำสมาธิต่างๆนั้นเนี่ยเราควรที่จะมุ่งอะไรที่ว่าเป็นเหมือนกุศลนะเจ้าค่ะแทนที่จะไปมุ่งคิดว่าเราจะมุ่งที่จะให้ถอดจิตได้รู้อย่างงู้นอย่างนี้อนาคตอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ ใช่ใช่ พระอาจารย์สรุปตรงนี้ดีไหมเจ้าค่ะ ดีดี หมดเลยเจ้าค่ะ คือหลายท่านเลยนะโดยเฉพาะยิ่งพระแล้วก็ผู้ที่ใฝ่หาในการนั่งสมาธิเนี่ยกลับไปนั่งสมาธิเพื่อที่จะรู้ว่าจิตคนอื่นเห็นอดีตอนาคตนะคิดว่าเรื่องนี้มันโอ้โหเป็นความสามารถพิเศษแล้วก็เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะฉันต้องทำให้ได้นะก็เขียนหนังสือกันอะไรต่างๆนั้นนะแหมคนนั้นก็ทำได้คนนี้ก็ทำได้ฉันน่าจะทำได้บ้างเงี้ยซึ่งเราต้องเห็นคุณค่าของเรื่องให้มันถูกต้องก่อนนะคือถ้าเรายังไม่เคยเข้าใจว่าอ๋อเพชรนะเป็นอย่างนี้โกเมนยกนะไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าอัญมณีต่างๆเนี่ยมันมีเกรดของมันนะถ้าเราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเราไปเห็นทรายก้อนหนึ่งหรือว่าเห็นหินอ่อนก้อนหนึ่งเนี่ยโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะคุณแต่คุณยังไม่เคยเห็นเพชรเลยนะ เจ้าค่ะ ว่าเพชรนี่สุดยอดกว่าเพราะมันอะไรเพชรนี่มันหายากมาก เจ้าค่ะ นะมันหายากกว่าแล้วก็มีค่ามากกว่าเขาไม่ได้มาเที่ยวโชว์ให้คุณดูนะซึ่งไอ้หินหรือว่าหินอ่อนเลยมันเยอะแยะไปหมดเราเห็นว่าโอ้มันสวยแฮ่มันสวยกว่าดินดำๆทั่วไปที่เราเห็นเออมันน่าจะดีนะซึ่งอาตมาก็จึงต้องบอกว่าไอ้อย่างอื่นมันดียิ่งกว่ามีอยู่นะถ้าเราจะมาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะมารู้ไอ้เจ้าเรื่องพวกนี้มันน้อยไปนะมันน้อยไปคือหมายความว่ามันจะเสียเวลามากนะมีหลายรูปนะในสมัยพุทธกาลนะที่เขาบวชมาเนี่ยเพื่อจะมาเรียนรู้ความรู้พวกนี ้ นะมีพระตั้ง 2-3 รูปที่เคยมีในพระสูตรเนี่ยนะที่บวชมาเพื่อที่จะรู้อดีตอนาคตเพื่อที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้แยกกายได้แล้วก็จะสึกออกไปนะเป็นพวกปริพาชกปลอมมาบวชนะคือแอบแฝงมานะแต่บวชถูกวิธีอยู่นะเพื่อที่จะมารู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็จะกลับไปสึกออกไปแล้วก็จะไปอยู่พวกของตัวเองเพื่อที่จะได้ร่ำรวยเรื่องลาภสักการะนะมีตัวอย่างมาแล้วนะแล้วก็พอบวชมาเอ๊ะทำไม่เห็นได้เลยนะมหาพุทธเจ้านะพุทธเจ้าก็พูดถึงว่าโอ้แสดงว่าเธอเข้าใจผิดละนะสิ่งที่สำคัญนะในการปฏิบัติในเรื่องของธรรมะวินัยนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราเห็นตามที่เป็นจริงนะเรื่องของการที่เราจะรู้อริยสัจ4ได้อันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ แล้วเราก็จะต้องมาเวียนเกิดเวียนตายกันอีกเยอะแยะ ถูกค ่ ะ ประเด็นก็คือว่าถ้าเราทําด้วยความใส่ความเพียรเข้าไปเพื่อที่จะรู้แค่นั้นเนี่ยมันยังกับว่าถ้าเราเข้าไปในป่าเราก็เจอต้นไม้โหใหญ่มากเลยต้นไม้นี่ใหญ่มากเป็นไม้แก่นมีอายุเป็นร้อยปีนายคิดว่าจะตัดมาแล้วก็ไปทําประโยชน์อะไรต่างๆใช่ไหมพอตัดออกมาแล้วแทนที่คุณจะไปทําโต๊ะตัวใหญ่ๆหรือว่าแกะสลักมันเป็นรูปที่มันใหญ่ๆทําประตูใหญ่ๆอะไรเงี้ยกลับไปทําไม้จิ้มฟันอย่างเงี้ยเอาไปทําไม้จิ้มฟันเอาไปทําไม้ขีดแล้วก็ขายทั่วโลกแล้วก็ภูมิใจว่าโอ้โหฉันแหมไปเอาไม้แก่นอย่างดีมาทําไม้จิ้มฟันอย่างเงี้ยมันน้อยมากมันเสียดายเนี่ยเสียดายเวลาที่คุณลงไปเสียดายความรู้ที่คุณได้มาแต่เอาไปใช้แค่ขี้จิ้มขี้ฟันนะมันควรจะเอาไปได้ประโยชน์มากกว่านี้นะหรือว่าเราได้เพชรก้อนหนึ่งมาโอ้ยเพชรเป็นโคตรเพชรเลยเบิ่มเลยแล้วเอาทําไปทําอะไรดีอ่ะโหโคตรเพชรได้มาขนาดนี้เอาเงี้ยไปบดแล้วก็ไปใส่ในหัวเครื่องเจรไนนะเอาไปบดแล้วก็ใส่คืออย่างเขาจะมีกากเพชรใช่ไหมที่ไปใส่เลื่อยที่คมๆหรือว่าเครื่องตัดอะไรต่างๆที่เคลือบเพชรพวกเนี้ยเขาต้องเอากากเพชรเนี่ยไปใส่แต่เขาจะไม่เอาเพชรเม็ดโตๆแล้วก็ไปบดแล้วก็เอาไปทําพวกนั้นนะซึ่งมันเสียคุณค่าของมันนะเสียคุณค่าของคำสอนพระเจ้าที่มันมีคุณค่ากว่ามากแล้วก็เสียเวลาถ้าคุณคิดว่าปฏิบัติแล้วจะได้แค่นั้นแล้วจบโอ้โหมันคุณค่าของคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันมากกว่านั้นมากนะนะมันมีค่าที่เรียกว่าประเมินไม่ได้แล้วถ้าเราได้นิดเดียวคือมันได้ประโยชน์อยู่นะไม่ใช่ว่าถึงกับไม่ได้ประโยชน์แต่ว่ามันน้อยไปอะนะมันควรจะต้องได้มากกว่านี้แต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วแหมแล้วเราก็แค่มีความสุขแฮปปี้วันนี้ยิ้มได้นะกินข้าวได้กินอิ่มนอนหลับสบายใจละแหมมันควรจะต้องได้มากกว่านี้นะแต่ถ้าได้กว่านี้ก็ไม่ว่าอะไรหรอกมันก็ยังดีนะก็ยังดีกว่าไม่ได้นะเราก็ค่อยๆปฏิบัติไปสะสมไปนะเราเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยพอความรู้เราแตกฉานมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันดีๆมากขึ้น เจ้าค่ะก็รู้ได้ตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ได้ด้วยตัวเองเราเลยนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆๆแล้วมีผู้ปฏิบัติคนหนึ่งเขามาหาอาตมานะเขาเปรียบเทียบตรงนี้นะคนสมัยใหม่อาจจะเข้าใจนะเขาบอกว่าเพิ่งจะรู้ว่าซุปเปอร์แมนเนี่ยมีพลังจริงๆ เ พิ่งจะรู้ว่าซูเปอร์แมนนี่มีพลังจริงๆนะคือซูเปอร์แมนตอนแรกเป็นคนจะมาก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังอะไรแต่พอเอาค้นพบว่าตัวเองนี้ก็มีพลังนั้นมีพลังนี้โอ้โหฉันมีพลังจริงๆอะเนี่ยแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่เหมือนกันคำสอนพระเจ้ามันลึกซึ้งมีคุณค่ามากๆเลยแล้วเราได้นิดหน่อยๆพอเราได้จริงๆถึงที่สุดของมันแหมมันจะดีใจมาก เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไฮโซซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้ตอบปัญหาที่ทางคุณไตรกวีได้เขียนถามผ่านเว็บไซต์pheothamma.com ของทางวัดป่าดอนไฮโซเข้ามานะคะเป็นเรื่องของการนั่งสมาธิถอดจิตอะไรต่างๆซึ่งคิดว่าคงจะให้ประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังในด้านของธรรมะแล้วก็ทางด้านสายนี้เนี่ยได้กระจ่างขึ้นสำหรับบางท่านที่อาจจะมีประสบการณ์อะไรที่อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องอำลาจากท่านผู้ฟังกันแล้วล่ะค่ะแต่พรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและรายการธรรมารับอรุณกันใหม่นะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านได้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการลาและกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ